Gönlümüze hep buyur, ihtiyacını duyur. Bana nile de doyur, bizi her zaman Mevlam. Allahu Ekber Allah, Allahu Ekber Allah, Allahu Ekber Allah, Allahu Ekber Allah. Allahu Ekber Allah, Allahu Ekber Allah, Allahu Ekber Allah, Allahu Ekber Allah. Seni sık sık analım, dertleri unutalım, lezzetini duyalım, her birerimiz Mevlam. Allahu Ekber Allah, Allahu Ekber Allah, Allahu Ekber Allah, Allahu Ekber Allah. Allahu Ekber Allah, Allahu Ekber Allah, Allahu Ekber Allah, Allahu Ekber Allah. Maddeye doymamaktan, Kur'an'a uymamaktan, azaptan korkmamaktan, bizleri kurtar Mevlam. Allahu Ekber Allah, Allahu Ekber Allah, Allahu Ekber Allah, Allahu Ekber Allah, Allahu Ekber Allah.